Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, 8-13 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydınlar olsun. Günaydın efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Ol, teşekkürler. Bizim... Kısıralır mısınız? Niye, ne güzel işte. Güzel güzel böyle. Günaydınlar söyleyeyim. Olsun efendim. Ayağını da altında topla, örgülerini herkes çıkarsın. Bir taraftan tartışalım. Tartışalım derken öyle tartışmalar olmaz ki otur ortamlarda. Bilmiyorum, siz çok bulundunuz galiba, biraz anlatın. Böyle siyasi gündem, anneannenin arkadaşları gelirdi, siyasi gündem tartışılırdı, kararlar alınırdı. Herkes ona göre çalışmalarına başlardı. Ne tür çalışmalarını? İşte dernek faaliyetleri olsun. Şey mi olacak, tığ mı olacak, bunlar. Çok güzel. Oktay Bey, sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Sesin çıksın be diye bağırman mı gerekiyor? Yok, buradayım ben, buradayım. Siz buradasınız. Sizin belki. Neyiniz var ya, bu sabah gelirken tatsız bir olay mı oldu? Üçünüz de böyle birbirinize bakamıyorsunuz. Akıl sen. Öyle bir tatsızlık Oktay. Yaşadık üçümüzün arasında. Uyudu zaten bu adam gelirken. Uyudu dediği de. Uyurken mi bir şeyler oldu? O yüzden. Öyle tabii ya. Ben öyle deme. Uyuyanın uyumayana 7 tane. Ha? Borcu var. Ne borcu var? Soğuk el operasyonu. Buyurun o açıdan efendim. O konuda bir tatsızlık olması mümkün değil diyoruz ve Meclis Sağlık Komisyonu'nun... Oo, bugün ağır konulara başladık, Meclis Sağlık Komisyonu diye. Neyse ağır abi, bu üç kelimeden hangisi ağır olduğunu düşündürdü sana? Sağlık, meclis, komisyon, sağlık, mu? Meclis. Komisyon. Bence doğru. Her biri kendi alanlarında ayrı birer ağırlık. Erkeklerin de hemşire olmasına olanak sağlayan teklifi kabul etti Meclis Sağlık Komisyonu. Ama erkek hemşireleri ne denileceği konusunda tartışma başladı. Hemşerim. Hemşerim olabilir mi? Hemşerim denir herhalde, değil mi? Ya ona işte hemşire desinler abi, ne şimdi güzel. Hemşire ne demek? Hemşire. Hemşire kız kardeş demek. Arapçada kız kardeş demek, evet. Birader diyeceksin o zaman. Tabii canım. Birader şuraya bir baksana. Veya labebe de denilebilir. Labebe. İğneyi yapacaksın. Birader mi, bilader mi? Bilader. Mesela bilader daha sanki biraderden farklı ama... İşte birader öz kardeş. Bilader ne? Bilader de hemşire. Sağlık sokakta. Görevlisi. Sağlık görevlisi. Erkek hemşireye bilader denir. Bilo da denilebilir. Stajyer. Artık onun samimiyetine göre. AKP'li milletvekili Şerif Birinç hemşirenin... Hemen ön koltuğa oturmuş. Cinsiyet... Birinç. Deyip... Cinsiyet içeren bir kelime olduğunu anımsatmasıyla zeki ve zekiye örneğini verdikten sonra komisyon çalkalanmaya başlamış. Şöyle. Zeki diye. Ondan sonra hemen ana vatanlığı Muzaffer Kurtulmuşoğlu. Komisyon çalkalanmaya başlasa. Çakkıdı çakkıdı. Ana Vatan Partisi'nden. Ceketleri bağlayıp. Öyle yapmışlar zaten. Hep beraber bir oynamışlar. Ama güzel geçmiş. Seviyeli bir tartışma aslında olmuş. Aslında Adnan Şenses çok yakın değil mi? Recep ne? Tayyip Erdoğan'a. Ne açıdan yakın? Böyle bir seminer olsa Adnan Şenses o ceketi bele sokmayı ve öyle oynamayı öğretse. Bu milletvekilleri böyle çalkalanmaya başlayınca herkes ceketi çıkarıp çok çakıl diye. Ne kadar güzel bir meclis olur. Ama geçti zaten o devir geçti bir ara çünkü... Başbakan şarkı söylüyordu ya. Hangi şarkı söylüyordu? Beraber yürüdük biz bir yollardı. İşte o aşamadır abi o senin dediğin. Olur mu? Onda oynar geriye onda dönüş oynak olacak. Şarkı değil ki o. Ha sen böyle oynak bir hareketli oynak bir şey istiyorsun. Bütün grup düşünsene. 550 kişi hey diye kalkmışlar. Herkes bütün bir de masalarını. Onlar da sağlam masadır ha. Tabii canım. Orada herkes başkan öbür tarafta. Allah. Ondan sonra kameralar çekiyor. Hani bir tane meclis var ya kavgalarıyla ünlü. Tayland. Tayvan. Bizimki de böyle Tayvan. Bir şey olsa. Meclis olsa. Oyunlarıyla. Eskiden savaşa yapıyordu ya ortam gerilince. Hadi bakalım bir şarkı patlatalım diye birini çıkartıyordu ya. Öyle bir durumda meclis bir başkanının orada. Yetmiş çal oluyor. Ve kabaracı çal. Çal ve zurnacı çal. Öyle orada aletler var ya. Tık basacak. Oradan yayını verecek. Herkes çıkaracak. Veya ben Kara Ali geldi düğüne. Kara Ali geldi düğüne diye millet de hemen ceketlerini sokar. Abi ceketsiz olsa, ceketsiz yapsak bu işi. Ben haftada bir gün çünkü şey diye düşünmüştüm. Serbest gün diye düşünmüştüm. Pantolona ne sokulacak Fahir? Pantolona kazak sokulacak. Rakı bardağı da sokulabilir. Rakı bardağı olmaz. Ayran şişesi. Ayran şişesi olabilir. O olur bak veya erikli bidon da olabilir. Öyle bir şey olabilir. Ve Anavatan Partisi'nden Muzaffer Kurtulmuşoğlu hemşir önerisini hemşir mi? Hemşireye, erkek hemşireye hemşir denilmesi hemşit öneri olarak. Hemşit desinler bari. Hemşit ne ya? Be? Cemşit'e gider o olmaz. Cemşit olsun bir şey gerçi olsun. Hemşir de müşüre gidiyor ya. Ne konuşuyorsun? Müşir derken müşrik. Hayır müşür var, müşir var ya. Ne müşir? Mesela arabada yağ müşürü olur. Müşür. Müşürü. Mühür tipi bir şey mi? Hayır. Müşür gözlüm diye türkü var. Müşür. Müşür. Müşür ne demek? Gösterge mi demek? Mesela sarı iki okeyse eline geldiğinde müşir müşir dersin. Bir puan düşülür. Müşir de herhalde aman ne müşir ya. Hemşirde anlaşma sağlanmış. Herhalde hemşir olacak. Hemşirde mi anlaşma sağlanmış? Yani böyle herkes sıcak bakmış. Evet, çok mantıklı. Çok bu kadar. Diye. Ama çok sıkıcı, çok iğrençmiş. Bu kadar saçma bir şey olabilir. Hemşir? Sen benim. Ondan sonra AKP'ye Turhan Çömez de söz almış. He. Biliyorsunuz AKP'nin muhalif milletvekili Turhan Çömez. Hemen demiş şimdi konu tam toparlanırken Turhan Çömez kalkmış ve hosteslere de erkek hosteslere de kabin görevlisi deniyor demiş ve oturmuş. Ne güzel demiş işte. Ne diyecekler o zaman? Hoste kabin demiyorlar adama yani. Hoste hemşir. Öyle bir şey var mı ya? Şeylere de kabin görevlisi mi diyecekler? Ya işte adamlara da teyze yerine teyz mi diyoruz? Teyz teyz teyz diye coşuyor muyuz adamlar görüyor. Bambaşka bir şey mi bulunması lazım? Tabii başka bir şey bulsunlar ya. Her kelime kafada canım, göre harf bul, atınca ben buldum E harfi dişilik mi ekliyormuş ben yani? Ben buldum. Bize Zeki Zekiye'den dolayı o şey olmuş. Dört buldum. Kelime mi biliyorlarmış buldum, buldum, buldum. Hemşiret. Nasıl? O senin dediğin o hani parmağı ağzına götüren değil de sana doğru tutanlara hemşiret deniyor. O zaman? Sus işareti yaparken mi diyorsun sus parmağı? Yok gerçekte böyle böyle yapıyorlar ya bazen. O zaman... Bence hemşerim en güzelim. Abi hemşerim olur mu? Ayıptır ya. Niye? Hemşerim... Hastanelerde sağlık şehri dersen... Onlar da birer... Orada hemşerisin hemşer. Zaten. Bence birader güzel. Birader güzel ya. Birader hakikaten güzel. Erkek birader. Kardeş anlamında. Bir de zaten aslında hemşire densin ya. Şimdi bugün kim kız kardeşine hemşire diyor? Kimse demediğine göre o meslek olarak girmiş artık. O diyen... Benim bildiğim Gazanfer Özcan diyordu bir zaman onu. Üstü kuruntuyken. 1-2 yıl daha. O başka da kullanan şey, yoktu. Belki yok, uşağın geçişi evet, için zor olur. O dönemden kimse kalmadı. Bugün hemşire diyen yok zaten. O da oturmuş meslek olarak. Ver yansın devam et. Doğru. Teşekkür ederiz Oktay. Buyurun Fahir. Yeni bir konuya daha şey getirdiniz yani. Noktaya koydunuz. O zaman sizi Stockholm'e götürsem. Bir zorunuza gitmez herhalde. Sizi Stockholm'e götürüp Stockholm'suz getirdim Fahir. Nihayet ayılar uyudu İsveç'te kahverengi ayılar. 2 ay gecikmeden sonra en nihayetinde kış uykusuna yattılar. 2500 tane ayı. Kahverengi ayılar. Yani öyle lalettan. Kumral kalorifer böcekleri gibi kahverengi ayılar var. Efendim boz ayılar var. Doğru. Beyaz tipi olanlar var. O tür şeyler var. 2500 ayı nihayet uykuya yatmışlar. Oh be. Hepimize bir dert olmuştu. Rusya'da Moskova'da da yine yatmamışlardı ya. Onlar Moskova'da da horul horul olur. Horul. Uyuyorlar yetkililer. Bir iki yerde daha kalmış son birkaç tane daha. Onların da uyumasıyla beraber hakikaten ama böyle deme kış ayında böyle bir ayıyla şey yapmak. Kendi kendilerine mi uyumuşlar yoksa bir şey bir hap ilaç vermişler. Kendi kendine uyuyamıyorlar işte. Uykuları kaçıyor. Ağlamaya başlıyorlar bu sefer uykusuzluktan. Huysuzlaşıyorlar. Ağladıkça bu sefer iyice uykuları kaçıyor. Ben bebekten biliyorum yani. Öyle onları pışpışlayacak baba yiğit de yoktur. Yoktur canım. Ayı pışpışlayacak. Bir şey vermiyor musunuz çocuğa? Rakı veriyoruz. Tamam işte bu ayıları da rakı. Ama o da o zaman da baş ağrısıyla kalkıyor daha bir şey. Pisle huysuzla kalkar. Başım çatlıyor diye mi kalkıyor? Hemen ekmek yiyecek abi ondan. Ne içmişiz diye. Hemen ekmek. Uyku yapan şey var ayran içmiştir abi. Ne ayılar mı? Ha, o güzel yoğurt da yedirmişler. O uykusunu getirir mantı hepsine şöyle ya, güzel. Ayıların kış uykusuna sarımsaklı. Yatmaması tehlikeli ya ayıların kış uykusuna yatmak. Tabii canım. Halüsinasyon görür bir şey görür hafazan Allah. İşte ayının huysuzluğu öyle böyle değildir yani. Ya, bizim cuma günlerindeki hadisi adamlar da 2 ay boyunca sürdü. Şimdi normalde Ekim'de yatmaları gerekiyordu bu ayıların benim bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi Ocak'ta yattılar. Geç mi kalkacaklar? Nisan'da kalkıyorlardı. Geç yatmışız. Şimdi geç yatınca Nisan, geç kaldı. Mayıs, Haziran. Bizde de öyle olmuyor mu Oktay? Temmuz'da mı kalkacaklar? Yazın. Temmuz, Ağustos tipi bir şey diye ben de bekliyorum. Çünkü ilkokuldan beri bana öğreten kış uykusu 6 aydır. Sabit. Kış 6 ay süren bir süreç değil. Peki ki ya sana. Nerede öğrettiler ki? Hayvan uzun uyuyor canım. Abi, kış uykusu dediğin şey 6 ay uyur yani. Ayı dediğin şey. Yılan, ayı bunlar hep 6 ay uyuyor. Nereden biliyorsun Oktay? Çünkü bir hayvan 6 ay ortada gözükmemesi çok saçma değil şey mi ya? Böyle ne? Mankamatik hayvan abi, olmuş bu. Ya hayvan dedi haber ortadadır ya. Hayır Ege, kime saçma gelecek 6 ay ortada görünmemesi? Bana saçma geliyor yani. Sana bir aslan saçmıyor? Kaplan. Bunlar yaz kış her zaim görevinin ortadalar başında. Yani. Ayıya bak. 6 ay çıkarım ben orada bir kükrerim, bir kovan deviririm. Ondan sonra gider yatar. Olur mu öyle şey ya? Yanlış düşünüyorsun. Şimdi bak 6 ay uykuya yatan hayvan mesela ayıysa, eğer ayılara garip gelir abi ortadan kaybolması. Şimdi bir tek bazı ayılar uyuyup da bazı ayılar uyumazsa o zaman işte problem var. Hayır. Çünkü efendim, nerede acaba bizim bu öteki ayı? Neyse artık ismi. Mesela madem biz Cevdet. Cevdet mesela. İnsanlar olarak bütün dünyadan sorumluysak, bütün nesli tükenen hayvanları takip ediyorsak falan, bu ayıların bu tembelliği de bizim meselemiz ya. Yani. Adam 6 ay uyuyor. Öbür kalan 6 ayın da geceleri, yani ben 6 ay uyudum artık uykusuz her gece demiyor. Onda da geceleri uyuyor. Diyor. Düş oradan da. Biz 3 ay, senede 3 ay topu topu bir aktif ayı görebiliyoruz yani. Daha çok mu görmek? Düşün 40 yaşında bir ayı olsa 10 yılını geçirmiş. Onun da 2 bal devirdim bilmem nesiyle hesabını ver. Ben sana söyleyeyim, elinde 40 yaşında bir ayı var. Topu topu 2 yıl çalışmıştır o da belki. İyi bir ihtimalle. Peki bu ayı, hayvanat bahçesindeki ayılar da uyumuş mu? Bilmiyorum, bir sorayım mı? Hayır, bu hayvanat bahçesindeki ayılar nasıl uyuyor ya o kadar gürültünün içinde? Uyumuyorlar abicim onlar. Kış uykusuna yatmıyor mu oradaki ayılar? Oradakiler yatar mı ya? Ne yapıyorlar abi? Onlar şov ayısı işte. Ortalık. Onlar canını dişine takmıştı. Yazık. Çalışıyorlar. Yaz kış çalışıyorlar. Abi bu da bunlar 6 ay falan değil bunların uykusu. Seni affedersin şey yapmışlar. Yani çocukken yemişler mi diyeyim artık? Kandırmışlar mı diyeyim? Yemişler diyeyim değil mi? Çocukken deyince çok güzel oluyor. Evet. Çok güzel oldu evet. Onu kullan. Ne? Ha, kaç aymış Fahir? Söyle. Ay falan değil ya. Bunlar bir yatıyorlar öyle. Bir 7-8 saat bir şey uyuyorlar. 7-8 saat bir şey. Günde mi? Günde tabii canım. Bunların çok affedersin uyurken şeyleri gelmiyor mu? Kabahatleri mi? Kabahatleri gelmiyor mu? Bir affedersiniz çok özür diliyorum yani bir kalkmıyorlar mı? Geliyor canım, senin uykunda kabahatin gelmiyor mu? Geliyor. E tamam. Kalkıyorum. Ama kalkmadığın zaman da olmuyor mu? Oktay kalkmazsam olmaz öyle bir şey olabilir ya mi? Ya sen olur, nasıl tutabiliyorsan senin bünyen 8 saatlik uykuya göre ayarlandıysa o da 4 ay tutabilecek şekilde ayarlamıştır vay kendini. Hakikaten şimdi ayılara saygın bir kez daha. Sphinx mi ne bir şey var ya o yapıyor onu. Sphinx mi? Sphinx derken şey var ya. Ha. Evet. Oradaki bir kas var orada. Sphinx kas. Sphinx kas. Sphinx değil de Sphinx neydi ya? Sphinx. Şu var ya Oktay. Süs müydü Sphinx? Aha, Mısır'daki süs biblolar satılıyor. Ne? Onların daha büyük olanları da var. Türkiye'de de satılıyor onlar. Memelere de piramitte tam olsun. Memelere ne piramit vardı diyor hani onlar ucunda bir kas. Peki çok teşekkür ediyorum ikinize de. Çıkı stüdyodan hemen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz 8.37 saat günün gazetelerine bakmaya devam. Az önce ben bir giderken bir şey demiştim. Gider ayak. Ne bu demiştim? Oyunun galibi uzaya gidiyor demiştim. Aha da hemen verelim. Ayağını Stephen geliyor Hawking gitmiyor muydu uzaya? Onun emekliliği daha var. 2 sene var onun emekliliğine. Ha, bugün itibariyle. Bugün itibariyle. Bu adama var ya bir sürü fırsat çıkıyor. Ha. Adam bir... derken Stephen Hawking'den bahsediyor. Ege Kayacan. Bahsediyor. Stephen Hawking'den adam diye bahseder miyim? Ege Kayacan. Ya adamın prensliği halloldu dün ve bugün itibariyle de uzaya gitme çalışmalarını artık... Uzay kapıları sonuna kadar açıldı diyebilir miyiz? 2007 sana iyi geldi o zaman Ege. 2007 muazzam bir yıl olacak. Zaten girerken bu sene benim yılım olacak demişti. Hakikaten haklıymış. Yeni bir yazılım programı çıkacak. Windows Vista'nın çıkışını kutlamak için geniş çaplı bir puzzle tipi bir şey. İsmi de Vanishing Point. O Vanishing Point... Birincisine, noktayı mı bulacağız yani? Ya onu tamamlayan ilk adama uzay kapıları sonuna kadar açık artı söyle 500 bakayım. Bin dolar para artı adresi bir yazdık. Söyle adresi. Veriyorum. http://vanishingpoint W'su yok mu Fahir? W'si yok maalesef. İşte bakın, kendi hatanızı kendiniz buldunuz. Vanishing Point. Evet. Tre. Evet. Alt tre değil yalnız. Tre game.com nokta nokta nokta. Nokta nokta nokta diye bir adres mi biter ya? Bunu ben yalan gibi bitir. Bir şey bu. Hayır, şimdi ben yalancı çıkacağım eğer gazetede öyle bir şey yanlış yaptılarsa. Sen niye yalancı çıkacaksın Fahir ya? Ya ben verdim ya, şimdi sanki ben uydurmuşum. Vanishingpoint.com. Evet. Enter sesiyle maalesef sayfa yok. Başında belki W vardır ya. Vardır canım. W mi? Evet, W. Onun başına W'leri koyar mısın Ege? Hayda. Hayda. Ya bu işte elinin altında internet olması ne kadar yanlış bir şey değil mi? Zırt diye hemen bakıveriyorsun. Zırt pırt giriyorsun internete ve şu anda duyduğunuz enter sesi, duyacağınız enter sesiyle hayatımız değişiyor mu? Maalesef yine giremedi sayfa. Yine mi giremedin? Vanishing Point ile game arasında tire mi var? Evet. Hayır, Vanishing Point tire game, evet. Tire ama alt tire değil. Değil, tamam. Ortasından. Bir de alt tire mi acaba olabilir? Yok mu sayfaya? Yok sayfa falan. Hayda. Yani Ege Kayacan'ın uzay umutları bir daha, daha birinci dakikadan bir de ya valla ben de üstüne bir de 500 bin dolar para veriyorlarmış. Artı o da yetmezmiş gibi. Bir yıllık giyim masrafı. Uzayda ne giyeceğim ya? Ne, uzaya neyle gitmeyi düşünüyorsun? Bir astronot kıyafeti zaten. Onu gece çitileyeceksin, asacaksın, kuruyacaksın. Ama ya, olur mu? Senin ilk kez mesela damatlık tipi bir şey gibi gitmen lazım. Ona güzel bir şeyler yapman lazım. Doğmarsın uzayda canım öyle. Öyle değil be. Yani şey, normal hep beyaz gidiyorsun ya. Evet. Gelin gibi. Gelin olmuş uzaya gidiyorsun. Gelin biz de aşağıda ağıtlar yakıyoruz. Ellerine kınalar yakıyoruz o güzel eldivenlerin içine. Böyle sen de böyle tey tey diye uzay gemisine bineceksin. Biz arkandan böyle ağıtlar yakarak, ağıtlar dediğim aslında üzülüyoruz. O zaman at üstünde beni uzay gemisine bindirirsiniz. Çok güzel abiciğim. Orası kolay canım. Kırmızı bir de tül. Kırmızı tül değil, kırmızı kuşak. Kırmızı... Yani daha önce hiç uzaya çıkmadım anlamında. Çok güzel olur, evet. Bravo. Şeyin üstüne, kıyafetin üstüne. Uzay kapısının daha girmeden de bir tane nar kırıyorsun kapıda. O ne ya? Yere çalacaksın da. Bereketli olsun diye. Neyi bereketli olacak? Uzay turu. Hep gidesin diye. Kaç parçası benim dışarı. Böyle bir sol kolum bilekten dirseğe kadar bilezik olsun. Ne böyle kalkmıyormuş kolum. Yer çekimsiz ortamda ancak kaldırabileyim kolumu. Bravo. Çünkü sen orada paraya ihtiyacın olursa, para geçmez. Ne olacak? Bir şey olursa bilezik altın. Bilezik bozduracağım. Bilezik tipi bir şey. Doğru. Ben de bir beşi bir yer değil, ben garantisini ne veriyorum. Ne kadarlığına gitmeyi düşünüyorsun mesela? Uzaya? Beyin bilir. Ya işte bak, mesela burada bürgenin tavrını belirleyecek olan yine senin davranışların. Yani mesela bulgur pilavı yapacaksın hemen bugün eve gider gitmez. Niye? İşte anlatmak için. Ben uzaya gitmek istiyorum, anlatmak. Kaşığı mı saplayacaksın? Kaşığı saplayacaksın. Ama nasıl saplayacak tabağın Oktay? Neyin? Nasıl saplayacak? Oğlum nasıl saplayacaksın? Kaşığı tencereye saplayacaksın işte ya, kaşığı. Tencere kaşık kısmını mı? Ha evet doğru, sapını mı saplayacaksın? Kaşık çünkü kısmı. Çok farklı anlamlara geliyor. Yanlış bir mesaj verir. Maazallah rezil oluruz bütün uzay macerası bir kaşık saplama yüzünden. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ege elinde bulgur pilavı tenceresiyle. Evet. Tamam. Ortasında da kaşığı ister ters saplamış ister düz, hiç fark etmez. Oturma odasında o anlama mı geliyor? Eşine götürüp tencereyi uzatırsa bence mesaj açık oturma olur. Oturma odasında bulgurun ne işi var ya? İşte zaten bunu kim düşünecek, sen düşünmeyeceksin. Onun adeti benim bildiğim, evde sofra kurulurken evin genç kızı kaşığı saplar getirir. Bir şey soracağım. Sizin evde oturma odası nerede? İşte salon, salon işte, herhalde. Salon. Ha, salona böyle şeyle mi gelecek? Tencereyle. Sinirlerle. Ben yanlış bir anla. Onu bir araştır Ege. Onu bir araştır. Çünkü hatta gerekirse NASA'dan ben direktif alarak yaparım onu. Çok NASA güzel. Bilmez ya. 40 derecelik açıyla saplayın falan filan diye o bir şeyler yapacaktır belki. Ama bak şey garanti. Terliğin altına. Evet. Güzel bir şekilde ismini yazarsın. Bir tane de senin... Böyle bir çöp adam gibi çizersin kendini. Oh, hemen yanında da senin dedi. Hemen yanında da bir şey, uzay olur mekiği. Oğlum o uzay mekiği, uzaya giderken o. O astronotun ayağının altına çizilir ki. Bu da işte bulgura saplamakla aynı ya. Ayrıca yani. Senin dediğin ayrı. Bulgura saplamak aileye mesaj vermek, öbürü temenni. Tabii mesela ki. Gelinin ayakkabısında ismini yazarsın. Mesela zamanında astronotlar giderken hep diğer NASA'dakiler yazmışlar. Onlar da sırayla gittiler. Tamam doğru, o gelinin ayakkabısı temenni oluyor da. Daha doğrusu astronotun ayakkabısı ev içindeki şeyi lobi çalışmanı artırmak için evdeki terliklere de yazarsın, yaparsın. Ama bunu. Ne olacak, bürgede sanki şey izin vermez mi ya? İzin verir canım. Gurur duyar hatta. O zaman hiç yapmana gerek yok bunları. Hayırlı uğurlu olsun. Bulgur pilavı iptal mi oldu şimdi? Bulgur gene yeriz ya. Tabii canım, yap. Güzel valla, benim canım çekti ha. Şöyle güzel domates var mı? Güzel. Alınabilir Fahir yani. Olmaz var mı ne demek ya, domates var. Tamam. Yoksa da bir şekilde ben bulurum. Gerekirse manava bile giderim. Helal olsun sana. İşte böyle adam istiyorum. Uzay yolculuğunda da aynı. Bu bulgur pilavına bakış açın neyse, uzaya bakışın da aynen böyle olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Erke Dönergeci'ni biliyorsunuz. Evet. 2006'nın sonlarına doğru gündeme patladı. Bomba gibi düşmüştü Erke Dönergeci. Erke Dönergeci'nden sonra Türkiye'deki mucitlere sayısı artmış. Mucitlere ilham kaynağı olmuş daha doğrusu Erke Dönergeci. Herkes dönen bir şey yapmıştır. Bakın ben de böyle çeviriyorum. Türkiye... Böyle belimde çeviriyorum diye. O senin dediğin ro ro ro. O dediğim ro ro ro. Ro ro ro. Türkiye Kalkınma Bankası'na başvuran bazı vatandaşların ülke ekonomisini düze çıkaracak yeni icatlarda bulunduklarını ileri sürerek kredi talep ettikleri ortaya çıkmış. Ne güzel. Bu icatlardan bazıları. Bir. Ekonomiyi kurtaracak denilen buluşların tümü maalesef asılsız çıkmış. Bunu bir ilk başta verelim. Bir, otomatik ekmek üretme makinesi. O zaman ekmek üretme makinesi. Yani şey, un falan giriliyor mu buna? Input olarak mı? Ha, yani yoksa şey gibi mi? Gene erke dönergeci gibi mi? Erke dönergeci. Bir kere bir canım. Kırıntı atıyorsun, her gün çatır çatır. Tabii ekmek mi çıkarıyor? Un girdikten sonra zaten usta denen bir şey var ya. Bir o de ekmekle mi kurtulacak Türkiye ekonomisi ya? Yiyeceğiz yiyeceğiz ekmekler, herkes göbekli göbekli, öyle bir şey mi olacak? Ekmeksiz etle kurtulacak bir ekonomi istiyorum ben. Mesela ama bu zaten yalan çıkmış, ama şu izolasyon sistemi için mucize yapıştırıcı. Hocam çok doğru, izolasyon çok, çok önemli. Gerçekten önemli, çünkü kışın mesela bazen esiyor. Oradan çok büyük kaybımız var. Onu kapattık mı? Isı kaybı. Açıyorsun habire kombiyi. Tabii ki. Halbuki var olanı muhafaza etsen ne şişersin güzel. Ya. Tabii ki ya. O da mı palavra çıkmış? O da maalesef palavra çıkmış. Yapıştırıcı dediğin neyi yapıştıracağız bu arada? İşte o soğuk hava giren yeri. Kapıyı, bacayı yapıştıracağız. Evet. Sonra orada içeride kendi kendimize sıcacık bir şekilde öleceğiz. Evet. Daha da o pencere biraz zor açılır yapıştırıcı. Evet. Çünkü mucize yapıştırıcı deniyor. Belki mucizesi istediğin zaman açılıyor, istediğin zaman kapalı oluyor. Onun böyle için pencere mucize. Kolu diye bir şey var. Ama işte yapış yapış olacak o. Evet. Akaryakıt tüketimini %50 oranında azaltan cihaz. Bir şeyin adı cihazsa zaten inandırıcılığını tamamen kaybediyor. Niye öyle değil mi ya? Cihaz benim gözümde daha böyle bilimsel bir şeymiş gibi geliyor. Söyle bir tane cihaz. Aygıt falan dedikleri zaman bir rahatsız oluyorum ben. Cihazın özelliği nedir biliyor musun? Cihaz denen şeyin hiçbir elektrikli aksamı yoktur. Benim cihaz deyince aklıma tamamen şey geliyor. Tamamen mekanik. Doğru söylüyorsun. Fasit mi geliyor? Yok. Şey geliyor ya, bir tane bu hani eksi artı, bunları ilk öğrendiğimiz zaman fen bilgisi kitaplarında vardı ya, böyle bir top gibi bir şey. Hı. Onun bir adı vardı ya. Böyle işte sürtüyordun bir topu, öteki topa tutuyordun. Ne topu? Onun adı cihazdı işte. İşte cihazdı değil mi o? Sürtüp cihaza tutunuz diye geçer kitaplarda. Sürtünme cihazı mı? Büyük. Sürtük cihazı mı? Ne cihazı? Öyle bir cihazdı işte, böyle bir şey. Hatta onun mıknatısı olmayanları var. Böyle iki tane top. Aha. Aynı sarkaçta. Böyle bir tanesi geliyor, ona vuruyor, o hareket ediyor. Ötekine vuruyor, o hareket ediyor. Benim bir arkadaşım masasının üstünde vardı o. Ha, çok işte. Bir tane de böyle kuş sallıyorsun. O da cihaz mesela. O da cihaz. Erke dönergeci gibi. Kuşu bir kere sallıyorsun, ha bir de sallanıyor böyle. Bir de takla atan adam vardı. Aa evet değil mi? Peki şey cihaz mı? Bu içi görünen saatler var ya. Böyle alttan yuvarlaklar dönüyor. Saniye gibicesine. Tabii o da cihazdır. Hiç durmayan. O da cihazdır. O da cihaz. Cihazsın Sidney Dide'den. Ben bir şarkı arası vereyim mi size? Dur ya, haberimiz var. Neymiş? Bir tane daha haberimiz var. Oktay tabii ki bir haber daha versin. Ben de vereceğim de. Fiş konusunu herhalde işlemeden geçmek olmaz. Fiş konusu, evet, gerçekten bu yıl topluyor muyuz? Daha doğrusu şimdi toplayacağız mı fişi? Tabii canım, bitiyor abi. Ne bitiyor? Bu sene. Şu anda alacağımız fişler işimize yarayacak mı, cüzdanı şişirmek? Yalnız almazsan var ya 28 lira cezası i̇şte var. İşte onunla ilgili bir haber var zaten. 28 yıl mı? 28 değil, 27,8 YTL. Yuva, bozuk var. Çıkmadı işte, onu da şey yaparsın. Eğer, kime veriyoruz ceza? Ben fiş almamıştım geçen gün. Buyurun cezası diye gidiyor muyuz bir yerlere? Dürüst olduk ya hepim. Bir yerlere gitmen lazım. Vergi dairelerine gidiyorsun. Ayrıca yoldan çevirebilirler seni memurlar. İşte nerede fişiniz diye. Eğer, anladım ki bir şey dersin. Eğer sen satıcı konumundaysan o zaman 140 YTL vermek zorundasın. Satıcıysam niye ben kullanıcıysam? Fan ne itiraz ettin? Bu bilinci geliştirmek için işte, çünkü bu tarihten sonra, daha doğrusu 2007'den itibaren özellikle fiş almama ihtimali varmış insanların. Bu korkutucu bir şey olarak yorumlanıyormuş memurlar tarafından. Ve 19-23 Şubat tarihleri arasında biliyorsunuz vergi haftası. Aa çok güzel. Şunun şurasında bu bir hafta ay kaldı. Mı yatırıyoruz? Ben bildiğim Mart ayı vergi ayıydı. Ne oldu o aya? O ay. O değişti, bu hafta. Artık. Ha bu hafta. Bu vergi haftası. Önemli günler ve haftalar kısmındaki haftalardan mı? Evet o şekilde. Bu haftada özellikle bu bilinci oturtmak için dizilere replikler konacakmış. Bu hafta oturttuk oturtamadık. Şey gibi mi olacak yani? Benimle bir gece olursan 150 bin dolar ver. Fiş almazsak ne kadar olur falan gibi mi olacak? Mesela. Gecede? Evet öyle bir şey olabilir. Veya en eskiden ne vardı? En eskiden derken? En eskiden, fişini de al Mustafa Ley mi? Evet. Televizyon ilk çıktığı zamanlar. Ben ilk şeyi oradan hatırladım. Bir kalem, bir pergel, bir de çikolata alacağım. Evet, Erol fişini almayacak mısın oğlum? Bunu mu koyacaklar bütün dizide? Abi onlar şey girerse vallahi var ya, benim bütün asaplarım bozulur. Çocukluğum onunla geçti. O vallahi kendinizi hazırlayın abi. 19-23 Şubat. 4 gün, 5 gün, artık 1 hafta neyse, o vergi haftası boyunca. Bütün dizilerde fiş mi alınacak? Dizilerde göreceğiz. Aa Ayşegül Atik'le Ali Atik'in şeyi olsun, ben onu çok severdim. Hangisi? 250 gram fındık. Hadi kimler bakalım yiyor? Koş. Fiş. Hayır oraya gelinceye kadar çok evet. Komik şeyler var ya. Kızım bana çok işte esmeri. Bu akşam misafirler geliyor. Kimler geliyor? Sana ne? Hatırladın mı? Ha fiş, elektrik fişi. Çok güzelim. Ne kadar hoştu ya. Her seferinde oturup baştan izlerdik. Ama öyle olarak. Değil mi? Hakikaten ne kadar güzeldi. Ne oldu onlar sonra? Onlar maalesef. Ya, badem olmuşlar. Hadi en ya. Son babalar duyar olmuşlar. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar efendim. Bir müjde vereyim size. Buyurun efendim. Sen de çok sevineceksin Oktay. Bir yaşasın. Müjde ver şu kalplere. Halley olması lazım Ege. Bravo. İşte ver. Bu kadar. Yıllar sonra Klips ve onlara ancak bu kadar yaklaşım. Bravo, helal olsun. Klips ve onları da bu sabah bize hatırlattığın için sonsuz... Merhaba dünya, çaldın sen kapımı, peri kıtı gel değdir değneğine. Her şeye rağmen her yerde umut var. Bir müjde. Buyur. İyi falan. Beni de şeye getirdiniz ha. Tamam işte sana güzel haber girişi. İngiltere'nin başkenti. Değişmiş mi? Müjde bu mu? Londra'da olduğuna göre değişmiş. Yaşayan bir Türk ailenin nesi var 13 yaşında bir? Nesi var? Kızı var. Maalesef oğlu var. Değil mi? Oğlu var. 13 yaşındaki oğul Mert Avcı, Harry Potter serisinin 5. filmi Harry Potter ve Zümrüt'ü Anka yoldaşlığında rol aldı. Hoppa, ciddi mi? Evet. 4'te de vardı. Kankası. 4'te de vardı Türk değil mi? Tolga bilmem ne. Ya bunda ama kankası. İçli dışlı. Kanka ya, Harry Potter'ın kanka. Harry Potter 5'te kanka müessesesine yeni bir giriş olmuyor ki listelerde. Oo, senin bildiğin ama filminde var. Filminde varmış. Öyle kitap gibi sıkıcı yapmayacağız demişler. Çocuk hatta şöyle bir şey yapıyormuş. Yani ölümüne kankayız diye bir şey yapıyormuş Oktay. Sırf sana gıcıklık olsun diye koyduracağım o sahneyi var ya. Ya bravo ya. O neyse zaman, bravo. Mert büyü okulundaki evet Harry Potter'ın en yakın sıra arkadaşı. Adı neymiş? Adı var mı? Mert. Mert olarak mı girecekmiş faaliyete? Ne canım, Emrah bütün filmlerinde Emrah diye oynamadı mı? Bu da bizim Mert'imiz ya. Canımız ciğerimiz ya. Melek yavrumuz o bizim. Aileye sormak ya. Emrah bugün geldiği konu belli. Spor salonu açmış adam. Emrah ismiyle oynayarak bugüne geldiğine göre... Mert yolu da çok açık. Mert, hakikaten 13 yaşında bunları. Sen niye eleştiriyorsun? Bütün büyü okulları, ejderhalar falan her şey normal. Bir tek canımız kanımız Mert'in Mert ismiyle oynaması mı saçma filmde? Bu mu saçma geliyor sana? Bu adam, bu adam normal şey. Ne derler böyle, kafası böyle sabit fikirli. O başka ben o konularda şey. Biraz sabitimdir. Bu arada Mert resim de yapıyor. Onu da işte şimdi alkış hak etti. Bravo. Gerçekten güzel bir haberle bir haber ne var. Ne olarak oynayacağı belli değil miymiş hakikaten ya? Kankası. Merak ediyorum ya. Kankası kim abi ya Harry Potter'ın? Benim. Ya bu da bütün kitapları okudu ya. Başımıza Harry Potter şeyi çekildi. Son kitabı okudun mu? Zümrüt'ü Anka'yı okudu. Ki. İşte belki orada yazacaklar. Orada belki ne beş biliyorsun? 5 diyor abi adam 5. İşte orada. Ben 5 derim 6 derim. Bana... Yedinci ya kitapta, ne bağırıyorsun be? 7. kitapta yazacaklar şey diye. o zamanında yanında oturan en sıkı kankasıydı diye. Ha, o şekilde. Sürpriz gibi vardır belki. Filmde önceden veriyorlar. Doğru. O hiç zaman bunları düşünmüyorsun Oktay. Hiç bunları düşünmüyorsun ama Mert sen... abici yaşasın. Hey yo. Hey yo. Ne zaman gelecek film? Film yakında. Yakında sinemalarda. En kısa sürede ben konuştum. En kısa sürede dedim halledin dedim bu işi dedim. Çok güzel. Yani çünkü ben de çocuk büyüyor, bir de bunlar tam ergenlik çağında ya. İki film kaldı artık. Biraz daha şey yapacaklar. Hiç sebze yedirmiyorlarmış zaten. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Sor canım. Bu 13 yaşında mı? Bu 13 yaşında mı derken? Mert arkadaşımız. Ha, Mert, onun bir adı var. Bu değil. Koca filmde Mert diye oynuyor. Buna bu diye hitap ediyorsun ya. Tamam, bitti mi abi? Tamam. 13 yaşındaki bir arkadaşımız Harry Potter'ın arkadaşı mı olacakmış? Harry Potter 20 yaşına girmedi mi ya? Olur mu canım? Olur mu? Daha yeni çocuk... bıyıkları yeni terlemeye başladı. Onu da alıyorlarmış. Bıyıklarına. Mert de genç irisiymiş. Ha, 25 yaşında. Hatta geçen yaz ailesi askerlik sorunlarıyla uğraşmış Mert'in. Bu eşek kadar adam niye askere gitmiyor diye. Tabii ya. He, o zaman kankası olabilir. Biraz da Mert'i nüfusa geç yazdırmışlar. Anladığım kadarıyla. Genç irisi gerçekten öyle. Hakikaten bizim Mert biraz, sen nereden gördün mü çocuğun fotoğrafını? Aile, akraban mı? İzmirliymiş bunlar. İşte oradan biliyorum galiba. Çok... İri Mert derlerdi. İri Mert. İzmir'de öyle geçer. İrim Ert olabilir. Evet, buyurun. Bir haberimiz daha var, onu da verelim. Biliyorsunuz zaman zaman böyle devlet başkanları başka ülkeleri ziyarete gidiyor. Evet, zaman zaman oluyor. Çok oluyor bu şeyler. Yani. Geliyor ya, öyle şeyler. Ben evet seviyorum, keşke öyle falan. İsrail Başbakanı Ehud Olmert'le ikili ilişkileri geliştirmek için sen nereye git tut? Çin'e. Hayda. Çok güzel. Çin'de ne yapmış? Sempatik gözükmek için. Orada gösteriyorlar. Karate falan. Vah, vah. Böyle yapıyorsunuz değil mi siz diye. Çin duvarını yürüyerek geçmiş. Hayır, orada Çin duvarı mı? Çin duvarı. Çin setleri demek istedim. Onu yürüyerek mi geçmiş? Hayvanları göstermiş. Efendim biz bu hayvanları yetiştiriyoruz falanlar filanlar diye. Panda'ya gelince sıra. İneği görünce dayanamamış. Atlamış orada herkesin şaşkın bakışları arasında. İneğin memelerinden böyle şakır şakır şakır. Adamın canı süt çekmiş demek ki abi. Abi süt çeksin olur mu ya? Süt çeker. Bir benim bildiğim kan çeker, bir de kan çeker, süt keser. Süt keser, benim bildiğim süt çeker mi ya? Orada var ya faşır faşır yarım kovayı, bir de tamam yeter falan başbakanım. Yok yok, sonra yetmez. Sonra kaynatmadan içmiş pis. Ya işte böyle başbakan olmak o kadar kolay değil Oktay. Yeri gel. O rahatlıkla şimdi Erdoğan'la tartışabilir. Hangi rahatlıkla? İki koyun gütmeyenler şey yapıyor. Efendim bir inek sağmayanlar diye şimdi İsrail'de şey olacak. Siyaset öyle olacak. Bir bu çocuğun siyasi geleceği bir numara diyorum. Bu çocukta ben var ya, ben varımı yok mu yatıracağım bu herife. Herif dersen yalnız o yatırımları kabul etmez. Prensim, minik prensim. Ya. Sana küçük prens diyeceğim bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tosun sizlerle. Demircan abi günaydın. Ne oluyor? Öyle bir coşkulu başlayalım dedim. Değişik bir konuşma, şaşkın mı oldu senin? Aramaya bazı şeyler değişti Demircan abi. Aramaya taş koydu. Arabaya taş koydu. Nasıl? Nesi nasıl? Yani neresi ne nasıl diyorsun? Şimdi, son zamanlarda bayağı zor günler geçiriyoruz Taksim ailesi olarak. Yapma ya. Kapımızda düşmanlar birikmeye başladı. Hep vardı. Ama kapımıza kadar geldi artık. İçinize kadar girmiş olabilirler mi Demircan abi? Efendim? İçinize kadar girmiş olabilirler mi diyorum. Daha kapıyı açmadığımız için onu daha olmadı o. Bacadan girmişlerdir. Ev bizim kaloriferli oldu ya kaç yıl seni. Anladım. Baca normal yani sembolik bir baca buzlar apartman olarak. Oradan nereye girebilirler? Orada mı? Bacadan mı? Hı hı. Onu altta tık kapalı zaten. Normal kapattırdılar çünkü soğuk geliyor. Tamam anladık Mehmet. Oradan soğuk geldiği tamam. için sen ne kadar da evdeki soba barosunun deliğini gazeteyle kapatsan da bu sefer de faşır fışır ediyor. Anladım Demircan abi. Ben de bu yazı yazdım. Dedim ki sayın yönetici. Yani yazdım dediğim yazdırdım. Siz niye siz yönetici değilken nasıl yazı yazıyorsunuz ya? Ya yöneticiye yazdım. 4 numara var ya. O şimdi yeniden yönetici oldu. He. Anladın mı? Evet. Ona yazı yazdım. Sayın sevgili yöneticimiz. Tamam. Yaz. Ha diye ya, yani böyle yazdırdım uzunluğu. He anladım. Burada dedim bacak madem kullanılmıyorsa ne olur lütfen acaba kapatamaz mıyız? Diye böyle yazdım. Etkili de oldu herhalde. Etkili çünkü 14 dakika gazetesi faşır fuşur ediyormuş. Neyse. Ne konuşuyorsun? Bunu mu konuşacaktık Demircan abi ya? Hayır no, sen açtın konuyu bacana. Bacana ne oluyor şimdi de? Sen açtın oğlum konuyu. Benim hatam tamam özür dilerim. Aferin şunu bileydin. Şimdi... Neyi bileydin? Alo? Buyurun. Şimdi 2 kilo et için insanlar birbirini doğramaya hazır neredeyse. Neredeyse o noktaya geldi. Kim ama doğrayınca da 2 kilodan fazla et çıkar Demircan abi. Nasıl yani? Bir insandan. Hayır canım ne alakası var? Şimdi biz normal seninle bir kurban mesela yapmışız. Dana kırmışız beraber. Tamam. Ben senden birkaç kilo fazla belki et almış olabilirim. Mesela bir but almış olabilirim. Demircan abi özür dilerim de şimdi üstünden 15 gün geçe bayramdan mı bahsedeceğiz? Bayramdan bahsetmiyorum ki. Ne eti gene? Siz her hafta dana mı kesiyorsunuz ya? Kapım hayır hala adamlar et almak için benim evime kadar geldiler. Bacadan girme dediğimiz bacak o faşır fışır oradan açıldı zaten o konu. Anladın mı? Anladım. Yani kapımıza kadar geldi dedim ya ben. Verin kurtuldun o zaman bir iki lokma bir et verin adamların kursağından et geçsin. Bizim ailecek düşündüğümüz bir şey var. Ver kurtul diye bir şey yok bizde. Ne var sizde? Çabalıyoruz biz. Sürekli kavga ediyoruz. Kimle? Anladın mı? Adamlarla mı? Düşmanlarımızla. O yüzden. Ne düşmanı canım adamın kokmuştur şimdi siz kaç gündür kavurma yapıyorsunuzdur. Ona da verildi. Ne verildi? Boyun aynı, verildi. Aynı çeşit etten ona da verildi. Tam belki biraz miktarı olarak farklı olabilir. Ama senin söylediğinin benim söylediğimle ne alakası var? Yani ben diyorum ki insanlar birbirini kesecek noktaya geldi. Sen ne diyorsun ki belki biraz daha et çıkar. Adam yeni beni eğer kesse, normalde evet. kesse beni dolabımdan eti mi alacak? Hayır sizin etinizi alacak direkt. Ha, sen öyle gibi yiyeceksin. Evet tabii canım onu düşündüm ben. Ha, ama benim etim... Yamyamcasına. Normalde yenmez ki hiç. İşte artık bir noktadan sonra gözü dönünce insanı yer. Mesela biz uçak kazası geçirsek. Allah korusun. Dağa düşsek, dağın tepesinde kalsak mahsur. Evet. Orada ben... ne yapacağız? Birbirimizi yiyeceğiz. Hepimiz mi? Sen ben. İkimiz. Evet. Benim ilk yiyeceğim kişi sensin o zaman. Başkası yok zaten Demircan abi. Benim ailem yok mu Zira, Kara, Çiçek ablam? Onları yemişiz. Ne en son biz yemişiz? İkimiz kalmışız. Ne zaman yemişiz oğlum? İşte böyle kazadan hemen ertesi gün. Ben yemem ki. İşte sen ye. Sen ben bilirsin. Yemem. Ben yemişim. Atmışım bile hatta hayır, bazı parçaları. Yarın bir gün mesela kurtulursak. Evet. Ben nasıl o zaman ne yaparım? Hep et yerken aklıma gelmez mi? Oğlumu yediğim. Bir iki hafta sebze ağırlıklı yersiniz ya. Bir iki hafta yani hiç et yemem mi diyorsun? Bir iki hafta öyle geçirin. Sonra zaten olay kafanızdan silinince gene güzel etlere başlarsınız. Doğru o zaman otomatikman sen de yiyebilirim. En son seni yersem bir iki hafta sebze yememe de gerek yok. Hemen eve gelip gelmez yani eve gelir gelmez et yiyebilirim değil mi? Evet Demircan abi. Mesela yedin çünkü mesela çirkin bir şey yedin mesela. Tamam. Çirkin bir şey yedin hemen arkasından güzel bir şey yersen ne olur o çirkin şey ne yaparsın? Unutursun. O yüzden mesela ben de mesela yemişiz seninle beraber hala gelmemiş kurtarmacılar. Evet. Kurtaracak adamlar. Sonra seni yedim ondan sonra hemen başka kurtulduktan sonra başka birini de yiyebilirim. Kurtulamazsan? Kurtulamazsak artık. Kendi ayağını yer misin? Bir tanesini mi? Hı hı. Kolunu. İkisini birden yerim. Eğer yersem ikisini. Çünkü bir tanesini yersem ondan sonra kurtulduktan sonra sürekli aklıma gelir. Ötekini baktıkça. Doğru. Çünkü öteki böyle parmaklı falan. Ama bir tanesi ötekisi parmaksız. Yok yani. O aklıma. Ama mesela bir tanesini yedin. Evet. Ondan sonra kurtaramadın. Neyi kurtaramadın? Yani kurtarmaçlar gelmedi. Kurtarmaçlar geldi. Evet. Gelme. Ötekini de yedin. Evet. O zaman da gelmedin. Ne yapasın? Ne bileyim ne yapacağız? Sen yoksun ki zaten ortada değil mi? Ha beni yemiştiniz değil mi? Seni yemiştin. Ben mesela ellerime geldiğince sıra ikisini birden yemem. Neden? Çünkü yerden yemek zorunda kalırsınız. Hayır. Ha bak o da olabilir. Ama ondan değil. Neden? Neden? Çünkü kurtarmaçlar havadayken ne yapmak zorundayım? El sallamak. El sallamak zorundayım. Kaş göz yapsanız helikoptere? Tavır gibi mi? Tavırdan anlamaz ki uzakta ya. Halbuki ben onu gördüğüme göre o da beni ne yapması lazım? Görüyor olması lazım. Doğru. Ama demek ki görmüyor. Ama siz bayağı küçülmüş olacaksınız. Bacakları yediniz ya. İşte, yarı yarıya azaldı adamın göreceği şey. İki elimi de maalesef ki yemek zorunda kalırsam o zaman nasıl haberdar ederim? Kafamı sallamaya başlarım. Nasıl sallıyorsunuz kafanızı? Böyle. Gel anlamında mı git anlamında mı? Hayır ben buradayım anlamında. Öyle bir kafa sallamıyor ki ben buradayım diye. E ne yapacağız? Kaş göz yapmanız lazım. Kaş göz. Yani tavırla. Neden bilmiyorsun acaba der gibi yiyeceksiniz. Biz burada kalalım mı daha falan gibi. O zaman en mantıklı şey ayakları yemek. Evet onu iyi buldunuz Demircan abi. Onu iyi buldum. Ama bir şey diyeceğim. Spor gündemi çok yoğundu bugün. Hadi ya niye giremedik spor gündemine? Et dediniz gene bir oradan bir şey açıldı. Sohbetini özlüyorum demek öyle. Sen de benim sohbetimi özlüyorsun değil mi? Öyle. Sohbet açtı. Demircan abi. Oralet mi? Beni davet mi ediyorsunuz? Oralet, sanki sohbet gibi. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ver yansın. Buyursun efendim. Buyuralım. Ne amaçla toplandık bugün burada? Çok önemli Oktay. Amaçlar için toplandık. Oktay'ın bir açıklaması var. Evet Oktay söz sende. Çok teşekkür ederim. Bugün... İnternetle ilgili bir araştırma yapılmış dün ve bugün gazetelerde, o gazetede de Fahir'in önünde, Fahir söz sende. Teşekkürler. Teşekkürler. Söz bana ne zaman geçecek acaba? Bu hastalıkların bir kısmına Ege'de yakalandı. Onlardan bahsedecek Ege. İnternet bağımlılığı hastalığı. İnternet diyor. Evet dünyayı saran internet çılgınlığı günlük yaşamı da değiştiriyor. İnternet kullanıcılarına has bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Eli ayağı titriyor insan ya. Ne bazen gibi? Bağlanmıyor bir şey oluyor falan. Sinirden mi diyorsun? Öyle şeyler oluyor işte. Böyle bazen şey oluyor. Ay ne kadar zorlu bir dönemdi benim için. Modemle bilgisayar arasında bir uyuşmazlık vardı. 2 saniye bağlanıyor sonra düşüyor. Ten uyuşmazlığı gibi bir şey. Ten uyuşmazlığıydı. Olmaz o iş zaten. Baştan yatar. Aman ne kadar zordu. Habire bir restartlar bir şeyler yok. Modemi başlat tekrar bir daha kur falan filan. Çok modemi açıla bir dönemdi. Bilmem ne falan. Çok özür dilerim. Hangi seneden bahsediyorsunuz? Biraz daha açık konuşur musunuz? 2006 yılından bahsediyorum. 2006 senesi. İlk interneti evinize ne zaman dahil ettiniz? 90'lı yıllarda herhalde. 90'lı yıllar derken? 90'lı yıllar derken 1990. Daha 99 süreci içerisinde ki bir süreçteydi. Peki o zaman ilk hastalığımızla başlayalım. Ego sörfü. Ego hastalığı. Sörfü doğru. Ego sörfü. Düzenli olarak internette kendi ismini aratan... Var mı öyle ya? Yoktur ya. Aa öyle deme. Hatta bazı arkadaşlar yan yana oturup şey yapıyorlar. Dur bakalım hangimizin adında daha çok çıkacak diye. Birisinin daha fazla çıkırsa öbürüne zoruna gidiyor. O da onu şey yapmış oluyor. Yenmiş oluyor. Otomatik. Ya bu ego sörfü nasıl bir şey? Şimdi Gökhan Demirkol bu son tecavüz iddiasından sonra arası her gün çıkar. Bununla da şey mi? diye şey mi oldu? Öyle çok affedersin. Ne kadar geçiyor? Ege Kayacan'la Gökhan Demirkol'u yan yana koyduğun zaman internet ortamında bir numaradır. Aa benim nazarımda sen tabii ki pırlantasın. Oktay Demirci. Ege Kayacan. Girin bakalım ikiniz Google'da. Gir bakalım orada hanginizin hakkında daha çok var. Neymiş ya? Bunu sen yapıyorsun o zaman. Bu bizim ben yapmıyorum. Hakkındaki bilgileri kontrol... fikri aklına getiren kişi sen değil misin şimdi? Gir bakalım hanginizin hakkında. O zaman ego o ona şey yapmış oluyor. Bu manyaklık oluyor sayılıyor herhalde. İnternet manyak. Bilgileri de kontrol ediyorsun yalnız. Hakkında yazılmış olan şeyleri efendime söyleyeyim. Çünkü kimi zaman bazı şeyler yalan yanlış yazılabiliyor internet doğru ortamlarında. Doğru. Bu ilk hastalığımızdı. İkinci hastalığımız... İnternette kendini aramaktansa çevrendeki dostlarının gönüllerinde... Değil mi? Tatlı anılarında kendini bulmak bence önemli olan. İfşacılık hastalığı var. İfşacılık doğru. İfşacılık dedin yine Gökhan Demirkol'a mı gelecek? Yok. Bilinmemesi ve yayılmaması herkes açısından faydalı olan bilgileri yayınlama merakına ifşacılık hastalığı deniyor. İşte Gökhan Demirkol'a geldi yine sohbet. Yani niye hangisi bir bilginin gizli kalması kime ne faydası var? Mesela bomba yapımı. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ya mesela sen YouTube'u düşün. Ya bomba yapımını sen internetten öğrenirsen. Evet. Sadece bu bazı teröristlerin elinde olan bir bilgi mi olsun? Yoksa yarın öbür gün kapında bir bomba gördüğün zaman nasıl onu durduracağını veya o patladığında nerelerinin patlayacağını bilmek faydalı değil mi? Ya şey yapsalar. Kapını açtın orada bomba. Gir internete how to bomba. Oradan bir bak bombana. How to bomba. Şuradan çekeceksin diyeceksin. Çünkü o da internetten öğrenmiş. Senin bildiğin bombanın aynı şemasını kullanmış. Vallahi bravo. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Tebrik ediyorum yani. Öyledir. Başka mesela hangi bilgiyi kullanırsak rahatsız... Var mı senin noktaya rahatsız olacak? Benim aklımda bilgi değil de şey var ya. Ben YouTube'da mesela kedisini köpeğini çekip YouTube'a koyanlar. Ama böyle bazıları da çok komik oluyor. Çok eğlenceli oluyor da çok sevimli. Bazıları da hiçbir eğlencesi yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir sıkıcı oluyor, bir şey oluyor. Onların mesela yasaklanmasını istiyorum. Bir üst şey kurulu olarak. Mı? İnternet üst kurulu olarak. Mesela. Burada şey problemli tabii. Sınırlı internet bağlantısı olanlar. Tabii abi benim sınırlı. Hiçbir şey indiremiyorum. Yani çünkü gereksiz şeyleri indirmiş oluyorsun. Ama Oktay mesela sınırsız. Ona söylüyorum Oktay indiriyor. Teşekkür ediyoruz. Demek ki herkes öyle bir arkadaş bulacak. Kendine yani kalite bir arkadaş bulduğu zaman işler tıkır tıkır yolunda ilerler. Başka? Başka. Narsizm. Yine bu ego sözcüğü. İnternetten önce yok muymuş bu? Yoktu maalesef. Kendisini... Narsisus internete bakıp kendini görüp aşık monitöre kafasını mı sokmuş? Kendisini tanıtmak için sürekli video ve internet sitelerinde yayınlama, yayınlatma bu tür işlemlere narsizm veriyor. Onlar birbirine bağımlı hastalıklar o zaman. Ego Gökhan surf. Demirkol. Ego... Lan Gökhan Demirkol başı başına virüs gibi bir şey olmuş adam ya. İnternet deyince akla tek gelen adam o. Vallahi ismi için. Ondan önce herhalde Türkiye'de internet öyle ağam şağam değildi. Bu adam sayesinde bir... Yani tam internetin böyle bir düşüş trendi içerisinde tam çökme anına geldi. Gökhan Demirkol olayı bir patlattı. Bir bugün patlattı. Hakikaten bakıyorsun Oktay Demirci'nin evinde sınırsız internet. Ben hiç internet kullanmayanım. Ben de imkanlarım doğrultusunda sınırlı bir paket almışım. Keza sana geliyoruz. Tabii canım. Sen de 3'ün 5'in. Gökhan Demirkol paketi diye ben aldım. Tabii. Çocuğunun çoluğunun rızkından kesiyorsun, internete yatırıyorsun. Bak nereden nereye geldik. Helal olsun genel Gökhan Demirkol'a mı diye bitireceğiz. O çok yanlış onun olacak. Bu merakı yüzünden. Bunun merakı yüzünden. Hakikaten bu merak fazla iyi değil. Elimizde bu 3 hastalık var şu anda ama daha uzmanlar... Zaten bunların ikisi birbiriyle aynı ya. Yani ego surfi denen şeyde başarılı olduğunu anlamak için ilk başta narsizm mi? Önce bir narsist olacaksın. Sonra ifşacat. Narsizm asıl. İfşacatın hemen akabinde de surf. Surf. Hepsi birbirine bağlı. Hepsini birden yaptığın zaman işte dünyanın en dünyada değil, internet ortamında sanal bir dünyadaki bir şey, bir pırıltı. Peki uzaylılar var mı yok mu? Yok. Var. Hay Allah. Uzaylıların var olup olmadığını araştırmak için başka bir yöntem bulunmuş. Amerikalı bilim adamları... Sayım yöntemi mi? Yüzükle mi? Nasıl? Böyle saç denen de yüzük bağlıyorsun avucunda şey yapıyorsun. Ben de nüfus sayımı falan diye bir şey düşünmüştüm. Bir dakika nasıl gezegen saçları... Gezegen dolaştıracaksın arkadaş adamları. Bir dakika nasıl yüzük bağlıyorsun? Ben yüzük yöntemini anlamadım ya. Şimdi yüzük alyans. Tamam. Uzun bir saç teline bağlıyorsun. Evet. Avucun üstünde tutuyorsun. Tamam. Böyle dik giderse veya... halka şeklinde sallanırsa var. Ayrı şekilde yorumlanıyor. Galiba halka şeklinde olursa UFO'lar var. Sadece böyle yatay bir şekilde sallanım yaparsa o zaman yok. Senin açıklamanı da merak ediyorum Fahir. Ne gibi? Bunun evet, açıklaması sayım yöntemi benim dediğin şey yöntem. Açıklamamı eleştiriyorsun. Senin sayım yöntemini de öğrenmek. Sayım yöntemi şöyledir. Bir de soru şu Fahir. Uzaylılar var mı yok uzaylılar mu? Var mı yok. Varsa kaç kişi diye bir soru değil. Yani. Ben bak dikkat edersen bir adım sonrasını aynı satranç ustası gibiyim şu anda. Bir adım 50 hamle sonrasını bence, söylüyorum ben sana. Bence inşaat ustası gibisin. Çok hoşunuza gitti ya. Bak olayı anlatıyorum dinleyin. Anlat bakalım. Kulağınız bende olsun. Şimdi 3 veya 5 kişi. Şimdi bir kere net sayı ver Fahir. Zaten ortada bir şey yok. 3 de desen inanacağız. 5 de desen inanacağız. Tamam abicim. 3 kişi. Tamam. Bu 3 kişi görevlendiriliyor tarafımdan. Bu arkadaşlar efendi gibi bindiriliyor gönderiliyor. Neye bindiriliyor? Nereye bindiriliyor nereye gönderiliyor? Dolmuşa, ayrancı dolmuşuna bindiriliyor. Ayrancı biri ayrancı, biri Kızılay, biri Ulus anladığım kadarıyla. Bu adamda yok. 3 ana merkezden uzayın farklı noktalarına doğru birer roket tipi bir şeyle gönderiyorum ben bu arkadaşları. Tamam, buraya kadar gayet normal. Gitmeden önce de yanlarına gerekli olan erzak ve mala veriyorsun birer tane. Ve bu arkadaşlara... Çekil. Niye malayla çekil verir? İnşaat ustası olduğun için. Birer tane. Bize evet. O günkü rızkını ver. Onun o günkü rızıklarını veriyorum. Kumanya yani. Kumanya. Daha sonrasında... Bir de türkü kaseti ver. Bir türkü kaseti vermiyorum. Çünkü biz genel yayın yapıyoruz zaten. Genel derken? Genel yayın dediğim kapalı yani ana merkezden mesela yayın yapıyoruz. Tamam. Kapalı devre sistem. Daha sonra bu arkadaşlar yanlarındaki bloknot tipi bir şeyle uzaya gidiyorlar. Tamam. Gitti mi? Evet. Arkadaşım Oktay sen Mars'a gidiyorsun. Mars'ı boş ver çok gidildi. Hadi geç onu. Henüz gidilmemiş olmasına rağmen. 4 tane uzay aracı çıktı herhalde ondan diyor. Tamam. Arkadaşım sen Güneş sisteminde görevlisin. Evet. Venüs'ten Plüton'u da attık. Neptün'e kadar olan bütün gezegenleri gezeceksin. Bakacaksın. Arkadaşım indi. Venüs'e indi. Merhaba. Biraz geziyorum. Yalnız benim alanım büyük değil mi ya Fahir? Arkadaşım ben bu adamı başka bir galaksiye gönderiyorum. Sadece hangi Merkür kaldı abi. Merkür kaldı adama. Abi uzaylı dediğin bir tek bizim kadar Güneş sistemimiz mi var? Ben onu kara deliklere yolluyorum. Kılım adama çünkü. Yani sana değil. Tabii ki sana değil. Senin yanımdan ayırmayacağım. Kara deliğe bana ne? Seni sekreterim yapacağım. Kara delikte nüfus olsun. Seni sekreterim yapacağım. Özel sekreterim olacaksın. Tamam mı? Bir şey sorabilir miyim ya? Çok ufak bir nokta ama Fahir. Üstüme göre kıyafetlerde yaptıracağım. O konuyu düşünmek dahi istemiyorum. Merkür ne oldu abi? Niye Merkür'e kimse gitmiyor? Gidiyorsun abi. Venüs dedin abi. Abi Venüs'e ilk Venüs'e yolladım ya. İyi de ben oradan ilk çünkü başta Venüs nedir Venüs'ten... Venüs? Aşk gezegeni değil mi oğlum? Merkür'e gideceğim tekrar. Aşk gezegeninde ne olur? Bu adamlar nerede ürüyorlar? Uzaylı da olsa bunlar üremiyor mu? Ne bileyim ürüyor mu ürüyor. Onu işte bunların anlamaya çalışıyoruz. Nasıl balık çiftlikleri var? Uzaylı çiftlikleri de Venüs'te olması kuvvetle muhtemel diye düşünüyorum ben. Aşk gezegeni. Ben çünkü 3 adım sonrasını hesaplamışım ben. Sen o zaman bu sığ mantıkla Oktay'ı niye Satürn'e gönderiyorsun? Satürn'e göndermedim ki. Adamı ilk Venüs'e gönderdim ben. Yani oraya giderse orada da tatsızlıklar başına gelebilir. Çünkü halkalar var ya orada. Doğru. Satürn'e giderken... Kumar gezegeni mi? Malbora'ya halka mı atıyorlar orada? Hayır canım ne alakası var? O halka dediğin önemli değil. Ben Venüs'e gözlemci olarak gidiyorum değil mi? Tabii bakacaksın. Kaç kişiler? 5. Efendim ben burada 6 kişi gördüm. Bir de çocuk. 18 yaşından küçükleri yazmıyorsun. Abi niye bir tane orduya mı alıyoruz ya? Ha bir dakika bir şey soracağım zaten. Sorumuz neydi bizim? Uzaylı var mı yok mu? Varsa kaç tane? Bak kaç onun tane cevabı. Sorumuz yok ya. Hayır. Yarın öbür gün sen döndün bana. Efendim varmış. Kaç kişiler? Bilmiyorum. Şimdi ben bir daha masraf yapıp seni oraya gönderemem ki arkadaş. Siz gibi bir şey olur konuşuruz canım. Olmaz arkadaşım. Görevini tam layıkıyla yapacaksın. Aldın parayı hak edeceksin. Sen. Ben sekreter olarak. Sen benim sekreterimsin yanımda ayırmayacağım seni. Teşekkür ederim. Ben sana çeşit çeşit kıyafetler yaptıracağım. Beyaz. Mavi. Bunu bir şey soracağım. Bunu böyle beni göndermeden yapacağım de yapabilirsin Fahir. Yani ben burada yine takılayım dünya. İşime gücünmedi ben insan ben sana zaten güneş. Sen yine Ege'yi sekreter rolü olarak al. Güneş sistemi dedim Oktay. Çok özür dilerim ama dünya da hali hazırda Güneş sisteminin içinde sayımını yaptıktan sonra bana gel. Bana boş vaatlerle gelme. Ben bu sistemin işleyeceğini düşünüyorum. Başka adamlar ne yapmış? Sen de hemen razı oldun sekreterliği görünce bakıyorum. Kıyafetlere herhalde tav oldun sen. Şimdi adamlar şunu yapmış Amerikan bilim adamları. Acaba demiş uzaylılar televizyon seyrediyor mu diyerek 30 ışık yılı uzaklıkta olan 1000 yıldızdaki radyo sinyallerini izlemeye başlamışlar. Eğer bir tane radyo sinyali bulurlarsa, daha doğrusu aramaya başlamışlar. Bir radyo sinyalinin olması demek en az bir televizyon kanalının ne olması demek? Olmaz. Bütün adamlar 24'ün 5. sezonunu seyrediyorlarmış be. Uzaylılar. Tabii. Geriden geliyorlarmış o zaman. Kaçıncı sezon oldu? 6 başlayacak 4 gün sonra. Hadi ya. Demek ki biz geriden geliyoruz. Ben de uzaylılardan geri kaldım demek. Adamlar belki kaçıncı sezonu seyrediyorlar. Uzaylılardan geri mi kaldım falan? Tamam, uzaylılardan çok geri kaldık. Bu aradaki mesafeyi, yani aradaki mesafeyi derken aradaki farkı çalışarak en kısa sürede tamamlayacağım. Bir House olsun. Lost'u da seyredeceğim. Söz veriyorum size arkadaşlar. Ne konuşuyorsun sen ya? Uzaylıya mı söylüyorsun, bana mı söylüyorsun? Anlamıyorum ki ben. Yine bana bakıyor ne diyeyim diye. Sen konuşurken bak. En sonunda adam patladı işte. Zaten başarıyor adamın. Garip garip zorluyorsun adamı ya. İki gündür programa vaktinde geleceğim diye. Başıma ağrılar girdi. Zor zor kalkıyorum. Ne izliyor olabilir bu uzaylılar 30 ışık yılı üzerinde? Buzda dans. Uzaklıkta olan. Bunlar bence ışık. Başka bir şeyler. Erotik bir şeyler seyrediyor olabilirler belki. Niye abi, Venüs'te olmuyor mu onlar? Yok, Venüs'te olması şart mı? E sen dedin demin. Venüs'te abi, merkez Venüs'te. Üssü vardır, bütün galaksilere yayılıyor. Merkezi yayın yapıyorlarmış kablolu. Ve şifresiz. İşte bir tanesini yakalarlarsa uzaylıların var olduğunu anlamış. Belki olacak. Adamlar kitap okuyorsun. Hiç valla, evlerine televizyon bile sokmuyorlar. Adamlar entelektüel belki. Birisi kitap okuyor, öbürü resim yapıyor. Müzik mesela. Radyo da mı yok bunların radyo memleketinde? Radyo da var, radyo var. Ama onlar böyle sohbet programlarını falan, böyle kaliteli, öyle geyik muhabbeti falan dinlemiyorlarmış. Orada da kitap eleştirileri programlar. Yazarlar konuk oluyor. E tamam işte, bir tane sinyalin çakması yeterli zaten. Uzayların var olduğunu anlamıyorsun ki dilinden. Şimdi adamın belki sesi cızırtı gibi zaten. Sen uzay cızırtısın. Ama bizim sesimiz çok güzel de, konuştuklarımıza bakar mısın? Belki o uzaylıdan öğreneceğimiz çok şeyler olabilir ha. Ne dersiniz? Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada madem uzaydan açtım, bir şey daha söyleyeyim. Metrik sisteme geçiyoruz. Hadi ya. SI sistemi. Metrik sistemi herhalde Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan bir şeydi. Biz geçtik ama maalesef Ay'dakiler geçemedi. Çünkü NASA'da bundan sonra metrik sisteme geçiyor. Bundan sonra İngiliz birimi out, metrik sistem in diyebilirsiniz. Çünkü neden? Yarın öbür gün uzaya, affedersiniz, bir sen gittin. Tamam. Tamir edeceksin. Onun uzunluğu ne? O diyor ki sana 3 pound. Sen hemen paraları çıkartıyorsun. Ya arkadaşım diyor, o pound ayrı bir şey falan diyor. Uzunluğu dediyse o da yanlış biliyor. İnç diyor. O da bir yer. Kafası çünkü bu azot zehirlenmesi mi ne, böyle kafası bir tuhaf oluyormuş adamların. O diyor ki sana 3 inç diyor. Sen de çıkartıyorsun 15 inç. Anlamıyorsun diyor. 3 inç deyince 15 inç çıkarıyor. Ben başka kısmını anlamadım herhalde. Tamam işte anlamıyorsun. Ama metrik olsa o kadar güzel ki. Mesela diyor ki adam sana. Bana 3 kilo diyor. 3 kilo diyor. Çıkarıyorsun 3 kiloyu veriyorsun. Ne veriyorum 3 kilo ya? Soğan mı satıyorum ben? Ne bileyim ne satıyorsun? Uzay soğanı. Veya adam diyor ki 5 metre. Ege'cim ucundan tut. Ya tamam anladım da ya. Bir anladım da ya. Adam 9 tane örnek verecek ya. Bir 4. örneğine geçti. 4. örneğine geçti adam. Mesela adam başka bir şey desin. Mesela diyor ki adam sana orada. Arkadaşım diyor. Bu diyor kaç santim diyor. Sen ne yapıyorsun? 4 diyorum. 4 santim mesela. Bravo. İşte bu kadar. Anlamış adam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.